إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء لغزانه كتكيمان amepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala na wengineo katika maimamu wa hadith hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema bada al-islamu ghariban uislamu umeanza ukiwa ni mgeni wasayaudu kama bada ghariban na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza Fatuba lilghuraba pepo ni ya wale watakaokuwa wageni ndugu zangu katika imani hadithi hii sahihi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa riwaya nyingi wameisherehesha wanawachuoni na wengine wakadiriki kuandika baadhi ya rasaili maalum baadhi ya vitabu maalum kusherehesha hadithi hii na mengi yaliyomo ndani ya hadithi hii na haiwezekani maneno mafupi ya khutba yakaisherehesha hadithi hii ila tunaashiria katika yale yalayo au yale ambayo tumeyaona ni ya muhimu ndani ya kipindi hiki ndugu zangu katika imani bada al-islamu ghariban uislamu umeanza ukiwa ni mgeni لما كان في مبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلي فقوة كتكزام أباس ومتوم أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس في الجهالة العامة ولقوا وينك كتكوجينك وكوجملة وفي ضلالة عامة na wengi walikuwa katika upotevu wa ujumla minashirkiyati walkhurafiyati waturahat walbid'i waldalalat wengi walikuwa wamejaa katika shirki na wengi walikuwa wamejaa katika uzushi na wengi wakiwa katika maasi ya aina mbalimbali Almuhimu wengi wa watu wameliacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache mno. Dini ilianza katika hali na sura ya namna hiyo, ndugu zangu katika imani. Kadhalika zipo hadithi nyinginezo zinazoelezea hali hii, ikiwemo hadithi ya Iyadh ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu, anasema khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fina, alitukhutubia sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala fi khutbatihi, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika khutba yake, inna Allah amarani an uallimakum ma jahaltum fi yawmi hadha mimma allamani Allah azza wa jalla, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha nikujulisheni yale ambayo ninyi mmekuwa wajinga kwayo, mmeacha katika yale ambayo Mola wangu amenijulisha mimi nikujulisheni siku ya leo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, kullu malin halaltuhu ibadi halalun, kila mali ambayo nimeihalalisha kwa waja wangu basi hiyo ni halali, haitakiwi kutumika katika njia kinyume na alivyoharamisha Allah na alivyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na haitakiwi kuharamishwa kinyume na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala yaqulu Allah azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa, hakika mimi nimewaumba waja wangu wote wakiwa katika ikhlas, wote wakiwa katika tauhid, wakiwa hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wa atatuhum ash-shayatin, basi wakawajia mashayatini ya kijini na ya kibinadamu, baada ya kuwa wanadamu wako katika njia ya tauhid, wahum yukhlisuna al-ibadata lillahi azza wa jalla, wakiwa wanatakasa ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wameumba katika hali hiyo, katika fitra ambayo Allah anasema fitrat Allahi allati fatara an-nasa alaiha, ni umbile la Allah ambalo Allah akawaumbia watu wakiwa wanakiri ya kwamba la ma'buda bihaqin illa Allah. Wameumba katika hali ya namna hiyo, faatatuhum ash-shayatin, lakini mashayatin ya kibinadamu na ya kijini hawakuridhika, kwa sababu wao wameshapotea, hawakutaka wapotee peke yao. Faatatuhum ash-shayatin, yakawa yanawaendea wanadamu ambao wako katika hali ya fitra zao, wakiwa wanaendea wanadamu ambao wako katika fitra yao. Faatatuhum ash-shayatin, wakawaijia wao mashayatin, wakawatoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahlaltu lahum ma haramtu lahum, wakawahalalishia yale ambayo nimeharamisha juu yao. Au fa haramat alayhim ma ahlaltu lahum, pia yakaharamisha juu yao yale ambayo nimehalalisha juu yao. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, na mashayatini ya kijini na ya kibinadamu yakawa yanawalenga wanadamu, yanawashawishi wanadamu wanishirikisha mimi kwa jambo ambalo sijateremsha dalili juu ya jambo hilo. Watu wakaingia katika shirki kwa sababu ya ushawishi na kwa sababu ya dawa ya mashayatini ya kijini na ya kibinadamu. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma inna Allah nadhara ila ahli al-ardh, kisha Allah subhanahu wa ta'ala aliwatazama watu wa ardhini wote, famaqatahum arabiyahum wa ajamiyahum, katika riwaya arabahum wa ajamahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukia wote. Inna Allah nadhara ila ahli al-ardh, Allah aliwatazama watu wa ardhini wote akawakasirikia wote, wawe ni Waarabu, wawe ni makabila mengineyo ya Kiajemi, wawe ni wazungu, wawe ni Waafrika. Famaqatahum arabiyahum wa ajamiyahum, Allah akawachukia wote kwa sababu wengi wao muadhamuhum wako katika shirki, wako katika uovu. Allah subhanahu wa ta'ala kama akasirikia watu wote waliokuwa ardhini, illa aqalla alqalil, illa baqaya min ahli al-ardh, min ahli al-kitab, isipokuwa salio dogo la watu ambao bado walikuwa wamesimamia msimamo wa Taurati na msimamo wa Injili. lakini wengi wao Allah subhanahu wa ta'ala akawakasirikia. Thumma ba'athuka liabtaliyaka wa abtaliya bika. Kisha Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma ba'athuka, kisha nimekutuma wewe Muhammad liabtaliyaka, ili nikutahini, nikujaribu kwa kufanya dawa, na namna utakapopingwa na hali utakazokutana nazo na msimamo wako wa kusimama katika njia ya sawa. Thumma ba'athuka liabtaliyaka wa abtaliya bika, nikujaribu wewe na nijaribu kupitia wewe watu wakufuate washinde mtihani, na watu wakupinge waache njia yako wamefeli. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anzaltu alayka kitaban, na nimeteremsha juu yako kitabu, nimeteremsha kwako kitabu, kwa maana ameteremsha Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghsiluhu al-ma'u, hakiwezi kufutwa kwa namna yoyote ile, maji hayawezi kukifuta kitabu hicho, li'annahu tahfadhuhu sudur, kwa sababu kimehifadhiwa ndani ya vifua, taqra'uhu na'iman wa yaqzanan, unaweza ukisoma kitabu hicho ukiwa umelala na ukiwa uko macho. Haya yote katika hadithi ni ndefu sana, hadithi ya Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu, lakini anaonyesha ya kwamba wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anadhihiri, watu wengi walikasirikiwa na Allah, na wengi walikuwa wanaabudu mashayatini ya kijini na ya kibinadamu, na wengi walikuwa wameiacha njia ya sawa. Hali hiyo ambayo wengi walikuwa nayo ndio ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, bada al-islamu ghariban, dini imeanza ikiwa ni ngeni, wasayaudu ghariban kama bada, na bado itarudi kuwa ngeni kama ilivyoanza. Kwa maana watu watarudi katika hali za namna hiyo, watu watakuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bima lam yunzil bihi sultana, kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili. Na haya pia yanasadikishwa na hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakulu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta talhaq qabailun min ummati bil mushrikin, mpaka liungane kundi kubwa katika umma wangu, katika Waislamu, waungane na washirikina katika ibada zao, waache njia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakitosimama kiyama mpaka sehemu kubwa ya Waislamu wawe wamezama katika shirki kama walivyokuwa washirikina wengineo. Haya yote yanadhihirika na yanadhihirisha jambo la kuharibika dini ya watu katika mikono ya wengi wa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, dini imeanza ikiwa ni ngani na itarudi ngani kama ilivyoanza. Haya yote yanadhihirishwa na hali ambayo Waislamu wako nayo katika maisha ya leo, na wakati huo huo watu wengi wakiwa katika shirki, wakiwa na staajabu dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana man tabi'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana min atba'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hum aqall alqalil min an-nas, wakawa wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wachache wengi katika watu. Ndugu zangu katika imani, hivyo ndivyo dini ilivyokuja. Wakadhalik fakana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma lahu min al-awan wal ansar illa qalla al-qalil, hala katika wasaidizi wala wakumnusuru wala kuihami dini aliyokuwa nayo isipokuwa ni wachache mno. Wa hum dhuafa, na wao wakiwa ni madhaifu. Wa mu'dhamuhum masakin wa fuqara, na wengi wao wakiwa ni maskin na wakiwa ni mafukara. Hiyo ndio dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam wa sayaudu ghariban kama bada, hali hiyo itarudi kama ilivyoanza. Na tukisema kuondoka kwa dini, yakulu Imam al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ama wallahi innahu la yadhhabu al-islam wala al-muslimun walakin tadhhabu as-sunnah wa ahli as-sunnah walakin tadhhabu as-sunnah wa ahli as-sunnah, anasema hakika chenye kuondoka si waislamu wala wenye majina ya uislamu, hakika chenye kuondoka ni sunna, na watu wa sunna ndio watarudi kwa wageni, na hali itakuwa gani kama Uislamu ulivyoanza? Ndugu zangu katika imani, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, dini imeanza ikiwa gani na itarudi gani kama ilivyoanza? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fatuba lil-ghuraba ayyuha an-nasu ibadallah, fa idha kana ahlu al-islam hum al-ghuraba am ahlu as-sunnah hum al-ghuraba, wa takabakuwa watu wa sunna, watu ni kulazimana na sunna ndo wageni, fa hal yatruku hadhihi sunna, je waache sunna kwa sababu ni wageni au kwa sababu wao ni wachache? La, bali kwa sababu ya bishara. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijua ya kwamba maneno haya si mepesi, ni magumu, ni mazito. Ukiambiwa baada ya al-islamu ghariban, uislamu umeanza kwa mgeni na utarudi mgeni kama ulivyoanza, waislamu wakidiriki hali hiyo wakaona mvinyo wa kuifuata sunna na kulazimiana na haki kwamba jambo hilo si jepesi, ni jambo gumu, kwa sababu salafu wao waliteswa kwa sababu ya sunna, walihamwa kwa sababu ya sunna, walitahadharishwa kwa sababu ya sunna, na mengi mengi aliwakuta. Wakilijua hilo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajua watu wanaweza wakapata uzito na wakaacha sunna kwa sababu ya ugeni, wakaacha sunna kwa sababu ya uchache. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubashiran lahum lima lahum min al-khair wa thawabil jazil. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anawabashiria yale watakayoyapata katika khairi nyingi na thawabu nzito mbele ya Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam fatuba lilghuraba, basi pepo wataipata wale wageni watakaokubali kuwa ni wageni, wataipata hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalu rasulullah ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipoona kwamba jambo lina khairi na jambo lina malipo makubwa, wakalitamani wote, wakataka wajue thawabu, wakataka wajue sifa za hao wageni. Wakauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man al-ghuraba ya rasulullah, ni kina nani hao wageni hao mjumbe wa Allah? Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin, ni watu wema lakini wachache katikati ya watu waovu tena waliokuwa wengi. Man ajabahum au mayyasihim aktharu mimma yuti'uhum, wenye kuasi na kuwapinga na kuwa khalif ni wengi kuliko wenye kuwaitikia. Hizo ni sifa za al-ghuraba ambao wanaitaka pepe ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati zama zimeharibika, wakati jamii imeharibika, wakati mazingira hayako sawa. Basi ni juu yake anayetaka hali hiyo aridhike na sifa ulizotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. عباد الله، اعلموا أنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بزانك كتك إيمان تمويل يقوم بيولان بي الله أمم شغوة كموغوزة هكونا وكم بتزا كتك حالي نزام زوزوتي بيولا بي الله سبحانه وتعالى من كدير يقوم بتيا vyovyote takavyokuwa hauwezi ukamuongoza ila yasha Allah. Ndugu zangu katika imani, hizi zama tunazozitaja ni zama za kuharibika, ni zama ambazo asilimia kubwa ya watu wameacha at-tauhid ambao ndo asili ya dini. Ndugu zangu, ukitaka kuyajua haya, basi tupia macho yako uangazie jamii ya Uislamu namna inavyoishi katika miji ya watu na katika vijiji vya watu, bali mpaka ndani ya misikiti ya watu. Sasa majamii ya watu namna ilivyokuwa, namna ambavyo tauhid limekuwa ni jambo ambalo ni gharibu katika jamii ya Uislamu, namna ambavyo bali baadhi ya misikiti lao mtu akizungumza na akaisemea tauhid, fasiyulakabu annahu majnun, ataitwa mtu kwamba huyo ni mwenda wazimu, wa annahu jahil, na kwamba yeye ni mjinga, kama qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayh, kama alivyoeleza al-Imam al-Mujaddid katika kitabu sittatu usul azima, ya kwamba miongoni mwa jamii kuwa imevurugika na imeharibika, anayesemea tauhid na anayehimiza watu juu ya tauhid, kadhalika anayesemea sunna anayehimiza watu juu ya sunna, akaitwa kuwa ni majnun, kuwa ni mwenda wazimu, na majina mengi atapewa, majina ya kukatisha tamaa na kuwarudisha watu nyuma, ya kwamba hawa si watu wa sawa, na mambo mengi sana. Lakini kwa sababu wanafahamu, kwa sababu watu hawa wanafahamu bishara ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatuba lilghuraba, fatuba lilghuraba, kwamba wangani ndio wenye kuipata pepo, basi hawarejei nyuma kwa namna yote ile, na hawaachishi yeyote kuyatenzea sawa. Si maneno ya watu wala kelele za watu wala vitisho vya watu, bali wao watasimama katika njia ya sawa. Ndugu zangu katika imani, jamii ikiwa imeharibika, jamii ikiwa imeharibika, inafikia hatua kiasi kwamba ndani ya jamii jambo la amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar linakuwa ni jambo geni mno. Watu wamechanganyika katika uovu, wamechanganyika katika bid'a, bali ma'asaf fa idha ghayyirat minha shay'un kama qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ukitaka kukemea lolote katika bid'a au katika hizbiyya au katika shirki ambao watu wameizoea, ila ghayyirat as-sunnah, wanasema kumebadilishwa sunna, na kilichoondoshwa ni sunna, na inayoletwa ni bid'a na ni uharibifu. Hali ya kuwa inaondoshwa bid'a na kunaletwa kutengeneza jamii. Ndugu zangu katika imani, katika sifa alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa, man al-ghuraba ya Rasulullah, qala alladhina yasluhuna inda fasadi an-nas au idha fasada an-nas, ni wale ambao watakuwa wanajitahidi kujitengeneza wao wenyewe, wanatengeneza nafsi zao wakati watu wengi wanapoharibika, wengi wanapoenda na shiriki, wengi wakaenda na kelele za watu, wengi wakaenda na bid'a na hizbia, wao wanajitahidi kusimama sawa kwa kuchunga nafsi zao. Hizi ndio sifa za watu ambao ni wageni katika jamii ambayo imeharibika, ukajitahidi kusimama sawa bila kutazama lauma talaim. Kadhalika katika sifa nyingine, alipouliza Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, ni wale ambao wanatengeneza yale ambayo wameyaharibu watu, jamii inaharibu na watu, inafika hatua mtu anasema hainihusu fulani wala fulani, bali inafika hatua mtu anasema hata mke wangu hainihusu bwana, kila mmoja ana njia yake. Inafika hatua mwingine anaweza kusema hata mwanangu bwana, si mtu mzima, ana akili, hanihusu mimi. Wakati watu wakienda hivyo, wewe ukitaka ugeni lazima utengeneze, upambane na kutengeneza, hata ukitukii ukichukiwa na watu wa jamii yako. Sami'a Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu al-khalifatu ar-rashid, amir bali kwa mtawala mwadilifu, akawa anakula chakula cha kiwango cha chini, maisha yake ya kawaida si kama wafalme walivyozoea, maisha yake yale na uadilifu wake ule ulipelekea mpaka watu wa familia yake kumwona hayuko sawa, mpaka watu wa familia yake kuona huu ni mtihani. Mpaka Umar ibn Abdul Aziz siku moja alisikia mke wake anamwambia, arahana Allahu mink, Allah tustareheshe kutokana na wewe, bora uondoke tustarehe, maisha gani tunaishi kwako wewe? Umar ibn Abdul Aziz aliposikia maneno haya, faqala amin, akasema amin, yaani kama ambavyo mnatamani mstarehe kutokana na mimi, na mimi natamani starehe kutokana na ninyi. Hii ni hali ya ghurba, ugeni uliokuwa mzito, mpaka watu wa familia yako pia wakuone mgeni, mpaka mke wako pia akuone mgeni, mpaka mwanao akuone wa ajabu, kwa sababu ya mautifu ya sunna na mautifu ya dini. Ndugu zangu katika imani, jamii ambayo tuko nayo ni jamii ambayo hali yake ni zile, bal kama qil fi ba'd ar-riwayat, bal kana ilivyosema katika baadhi ya riwaya, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال إن لكل شيء إقبالا وإدبارا حقيقة كلا جامبو لنكوجا نكوندوكا كلا جامبو لنوجيا جواكي لكن جامبو لنوندوكا جواكي وإن من أقبال هذا الدين ما كنتم عليه من الجهل ناكيكا كتك نمنا يكوجا كوهي ديني نيالم ليكوانا يكتك وجينجا والعمى نوبوف وكوها من علمه وما جئت به نكيلا لتكوجا ناتو مني كتك علمه كتك دعوة إكوا واتوا نانزا كيالك يا ديني واتوا نانزا كبديلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم وإن من أقبال هذا الدين ناكيكا كتك نمنا سورة سورة يديني أن تفقها القبيلة أو أن تتفقها القبيلة بأسرها لكبيلة فلان كتالميك لكسمم كتك فقه كتك توحيد كتك سنة كبيلة فلان لوات حتى لا يبقى منها إلا فاسق أو فاسقان بكى كجبك لن يكبيل هيلو اسبق ووعوف إما موجة أو وويل فهما مقهوران ذليلان wakawa wao ni dhalili tena ni wanyonge wanatelfa nguvu wale waovu hawana sauti wale wajinga hawana sauti wala wasikilizwi fa in takallama qumi'a wa mutahida wa qahira wakisema wanakemewa wanatelfa nguvu wanafukuzwa wanakuwa ni dhalili kwa sababu ni waovu wachache ni wajinga wachache ni washirikina wachache ni watu wa bid'a wachache ndani ya kabila moja hiyo ni dalili ya dini masha Allah ina nasab kisha akasema wa inna min ibari hadha ad-din wa inna min ibari hadha ad-din na hakika miongoni mwa alama za kuondoka kwa dini hii antajifu al-qabila bi asriha ni kabila zima ukoo mzima mji mzima kwa wote ni wajinga au washirikina au watu wa bid'a au watu waovu ikawa wengi ni waovu fala yura fiha illa al-faqih والفتيهان hakuonekani ndani yake mtu wa sawa wa dini mwenye fikra ya dini mwenye tauhidi mwenye sunna katika kabila zima ukoo mzima katika mji mzima haonekani isipokuwa ni mtu mmoja tu au watu wawili fahuma maquhurani dhalilan wakawa wao sasa ni madhalili na wanatenzwa nguvu wakitaka kuongea wananyamazishwa fa in takallama qubia wa mutuhida wakitaka kuongea wanakemewa wanafukuzwa wanatenzwa nguvu wa kuhira wanatenzwa nguvu kwa sababu wao ni wachache na ni wanyonge ahbaba na fillah hizi ni alama za kuondoka kwa dini falyatadabbar almuslim azingatie muislamu ambaye ana akili je kabila lako lina nguvu katika dini au wao ndo na nguvu je katika kabila lako mtu wa sunna mtu wa tauhid mtu mwenye elimu mtu mwenye maukufu ya sawa anaongea akiongea anasikilizwa au ndo dalili ndo duni akiongea watu wote wanampiga kwa viatu mara nyingi jamii kubwa ya Waislamu tulionayo ndio iko namna hiyo hizi ni alama za ghurba hizi ni alama za ugeni wa Uislamu na wenye kusikilizwa ni watu wajinga kwa sababu wana vipesa au wana nafasi fulani au wametangulia au ni wazee wa miji au ni wazee wa makabila wa mali la dhari ndio wana nguvu ndio wana sauti hii ni alama ya kuondoka kwa dini ndugu zangu katika imani ukiona alama hizo fa'lam anna dina inma bada ghariban dini imeanza ngeni na itarudi ngeni kama walivyokuwa watu wa mwanzo wanaoikubali dawa wanakuwa ni wanyonge mpaka wanahama miji yao wanaacha mashamba yao wanaacha familia zao wanahamishwa kwa sababu ya ugeni wa dini kadhalika jamii ya mwisho inafika hatua yule ambaye anaipenda dini anaipenda dawa anasimama sawa anakuwa yeye ni pekee na anapingwa na kila anayemsikiliza ndugu zangu katika imani ya lazima kila mmoja ambaye anatafakari hali hii alate azma juu ya nafsi yake na ndani ya nafsi yake ya kuihami dini ya Mola wake na kuisimamia dini ya Mola wake la tazalu taifatun min ummati ala alhaq zahirin la yamurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dhalik hakutoacha kuwafundi katika umma wangu lenye kusimama juu ya njia sawa na limenusuriwa na Allah mpaka ije amri ya Allah mpaka kisimame kiyama wakiwa namna hiyo watakao wa khalif hawa wadhuru watakaowanyima msaada hao wadhuru. Ndugu zangu katika imani, kwa nini usiwe katika alghuraba? Kwa nini usiwe miongoni mwa wageni wa kujitolea nafsi zao kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimama sawa na kuahidi ndani ya nafsi zao na azma zao kuihami dini ya Mola wao kwa ilmu, kwa kauli, kwa mali, kwa kila unavyoweza, ukifahamu ya kwamba jamii hali yake si nyepesi, hali ya jamii ni ngumu na ni nzito. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja wetu anatakiwa ajitahidi kuwa katika kundi la watu wenye kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mkimnusuru Allah naye atakunusuruni, na kunusuru Allah ni kunusuru dini yake, na kunusuru tauhid, na kunusuru sunna, na kunusuru ilmu ya kisheria, na kunusuru Qur'an, na kunusuru manhaji sahihi ya masahaba, na kunusuru masahaba wanaotukana na mashia, na kunusuru ahli sunna wal jamaa, na aqida ahli sunna wal jamaa, na miamala ahli sunna wal jamaa. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja aifatishe nafsi yake na ajitafie mansab, ajitafie nafasi katika hili, aone yuko katika watu ambao wanaiamini dini ya Allah, ambao ni hizbullah, au huwa min hizbi shaitan, au ni katika kundi la shaitan, iyadhan billah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunnati ila yawmin alqaf. Allahumma thabbitna ala alkitabi wa sunnati ila yawmin alqaf. Allahumma thabbitna ala alhaq ila yawmin alqaf. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma ansur alislam wa sunnah. اللهم اعز الاسلام والسنه. اللهم انصر على السنه في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.